heeft. We zitten in de laatste minuten van de eerste helft. Ajax staat met 3-0 voor tegen Fortuna. Dankjewel, Richard. Tot zover Bureau Buitenland. Zometeen vast ook nog meer Ajax in Kunststof. Maar daarin praat Jelly Brouwer toch overwegend met regisseur en actrice Maria Kraakman. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Clemens Peters. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, COA, wil half oktober een noodopvang openen voor 600 asielzoekers in het evenementencomplex WTC Expo in Leeuwarden. De gemeente Leeuwarden wil daar binnenkort afspraken over maken met het COA. In Farmsum, in de provincie Groningen, worden 150 asielzoekers opgevangen in een voormalig kantoorgebouw. Komend jaar komt er meer aandacht voor het tegengaan van onrust en nepnieuws op sociale media. Het kabinet wil kijken of de manier waarop de politie en de burgemeesters daarop reageren nog wel volstaat. Zo moet worden onderzocht waar bepaalde onrust vandaan komt en wil het kabinet het gesprek aangaan met gekwetste en kritische doelgroepen. President Biden heeft in een toespraak in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties opgeroepen tot meer en betere internationale samenwerking. Als de drie grootste bedreigingen van de mensheid noemde Biden op de jaarlijkse bijeenkomst van regeringsleiders klimaatverandering, de coronacrisis en de toename van nucleaire wapens. En daarbij doelde hij met name op Iran. Na ruim anderhalf jaar thuiswerken komt er een onbelaste thuiswerkvergoeding voor de extra kosten vanwege dat thuiswerken. Vanaf volgend jaar kunnen werkgevers een onbelaste thuiswerkvergoeding van €2 per dag aan hun werknemers betalen. Voor een werknemer die fulltime thuiswerkt komt het neer op een kleine €500 per jaar. ANWB Verkeersinformatie met nog 12 kilometer file op de Nederlandse wegen. Maar nog wel veel vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Want bij Rotterdam-Krooswijk gebeurde een ongeluk. Er zijn 3 rijstroken dicht. Dat zorgt nu voor 3 kilometer file en 50 minuten vertraging. Op de A59 vanuit Den Bosch naar Os bij knooppunt Paalgraven nog 2 kilometer file met een kwartier oponthoud. En dat heeft te maken met een ongeluk dat eerder vanmiddag gebeurde op de A50. Bij Ravenstein nog 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Want daar is de rechte rijstrook nog dicht. Het leven zit vol tv. Beleef het volop met Ziggo. Kijk de beste duels op Ziggo Sport. Bedien je tv met voice control. Kijk haarscherp met 4K-beeld. En kijk waar je maar wilt met Ziggo Go. Ziggo, enjoy it all. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. Kijk of stream wat je wilt, waar je wilt en wanneer je maar wilt. Stap nu over op Ziggo Alles in 1 en krijg de eerste 5 maanden voor maar €39,95 per maand. Ga naar ziggo.nl. Och, je boekhouding doen. Als ondernemer soms best lastig, hè? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Het is de week van de rechtspraak. Dus heb je een juridische vraag? Boek dan nu een gratis adviesgesprek op das.nl. Das. Meesters in juridische hulp. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Dat zal je net zien. Heb je net een huis gekocht in een rustige buurt? Bouwt de buurman uit tot aan je erfgrens. En hij maar zeggen dat gewoon kan. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. In de gloednieuwe Omroep Max-serie Maud en Babs leren we mantelzorger Maud kennen. Mama, ik ben mijn moeder kwijt. Die zich ontfermt over haar dementerende moeder Babs. Ik weet heel even niet meer precies waar ik ben. Het zet het leven van Maud op haar kop en brengt spanning op haar werk en in de relatie met zowel haar zus als haar 2 studerende kinderen. Ik weet ook gewoon niet hoe ik het moet doen met mijn moeder erbij. Stream de hele serie Maud en Babs nu op NPO+. In Museum Voorlinden zijn vanaf 16 oktober te zien de 2 grote helden van de moderne kunst, Picasso en Giacometti. Bestel nu je tickets op voorlinden.nl. Ster. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Als parelkralen die van een snoer glijden beginnen woorden me één na één te ontvallen wegens vergetelijkheid. Voor haar regiedebuut koos onze gast maar meteen voor de moeilijkste weg. De roman Cliënt E. Buske van Jeroen Brouwers omzetten naar theater. Met Gijs Scholten van Aschat in de rol van boze oude man. Over het gevecht tussen bewustzijn en geheugen. Hier is Maria Kraakman. Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouwer. Nou, een moeilijke weg is het zeker, Maria. Want hoe zou je nou kunnen denken dat je daar een goede voorstelling van kunt maken? Van zo'n man in een rolstoel die alles en iedereen uitvoetert. Doet alsof hij doofstom is, maar in zijn hoofd gebeurt van alles. Ja. Je bedenkt het toch niet? Nee, maar voor mij begint een goede voorstelling met taal eigenlijk. Of voor mij is taal is echt de essentie van theater. En de taal van Jeroen Brouwers is zo ongelooflijk smullen. Ja, ben je een liefhebber? Ja, heel erg. Ja. Ja, ik had Het Hout gelezen natuurlijk, want daar speelde ik ook in. Oh ja. Dat hebben we denk ik 3 jaar geleden gedaan. In ook de regie bij van, ITA? Bij ITA, in de regie van Michiel van Erp. En toen las ik Het Hout en toen dacht ik, oh, maar dat is ook, dat gaat over misbruik in de, bij de Franciscanen. En het gekke en het mooie aan dat boek was dat het ook heel geestig was. En dat is heel raar. Dat is echt heel, dat vind ik echt knap als je dat kan. Als je grappig kan doen over misbruik. Ja, nou ja, het niet is, dat hij dat nou per se zo doet, maar er is altijd humor in. Er is het werk altijd van humor in. En wel venijnig, maar ja, ik moet er altijd vreselijk om lachen en zo. Ook om Cliënt E. Buske. Ja, het is wel harde humor. Keihard, ja. En daar ben jij ook een liefhebber ja, van. Ja, absoluut. Zie ik aan jouw stralende blik. Ja. Maar, ja, want die man is woedend. Zit daar in een luier, in een rolstoel. En is woedend op alles en iedereen en op het leven. En toch is het om te lachen. Want nou ja, dat heb ik ook gedaan, hardop. En nog een aantal andere mensen ook. En dat is natuurlijk ook waar jullie wel op uit zijn. Je wilt die lach. Ja, of dat is. Of toen ik het boek las, dacht ik. Brouwers heeft het bijna geschreven echt als een performance. Hij vermaakt de lezer. En dat is op wel die een manier, mooie observering. Ja, ik dacht, op die manier dacht ik, moeten we het volgens mij ook naar theater vertalen. Echt als een performance. Dus niet letterlijk een man in een rolstoel zetten. Maar eigenlijk de man die van binnen is. Of zijn kwaliteit als verteller en performer. Ja. En die rolstoel is in geen velden of wegen te bekennen. Nee, die heeft wel 6 weken in de repetitieruimte gestaan. Serieus? Ja. Ja, ook gewoon omdat we. Ik wist wel, eigenlijk wist ik al vrij snel dat ik het er niet in wilde. Maar je gaat het toch proberen. Maar we hebben het zo lang mogelijk uitgesteld eigenlijk. Zo. Wacht even, waarom wist jij op voorhand al? Want de man, ik bedoel het hele boek voor de mensen die het niet gelezen hebben. Ja. Die man zit in een rolstoel. Ja, vastgesnoerd zelf. Vastgesnoerd, ja. Om het woord vastgegespt maar even te vermijden. Ja. En waarom wist jij op voorhand dat je hem daar niet in wilde? Ik had het vermoeden dat dat dan te letterlijk de situatie zou zijn. En het mooie vind ik altijd bij theater dat je afstand creëert tussen de tekst en het gespeelde, wat je ziet. Mm-hmm. Zodat je eigenlijk zelf als toeschouwer de beelden erbij kunt bedenken. Daar hou ik zelf altijd heel erg van als ik er naar kijk. Je gaat meer doen zelf als toeschouwer. Je eigen fantasie gaat aan de slag. En het is toch, als je dan een acteur in een rolstoel ziet, ja, dan gaat het eigenlijk alleen maar over, is het geloofwaardig, ja of nee? En dat vind ik nooit een heel interessante vraag voor theater. Nee. Voor film wel. Ik bedoel, in film gaat het meestal over geloofwaardigheid, maar theater gaat echt over verbeelding. Ja. En dus dat maakt het zo speciaal. Dat maakt het speciaal. En ik had Gijs en Jip, die waren al een keertje zo met een gitaar. Muzikant, ja, hè, sorry, Jip van der Doel, die doet de muziek in de voorstelling. Is ook een acteur, een jonge acteur, die ontzettend goed muziek kan componeren en ook heel goed kan spelen. Dus die had ik erbij gevraagd. En ook omdat een toegevoegde waarde is aan de voorstelling. Ook omdat ik echt een jonge man erbij wilde. En zij waren al een keertje zo bij ITA met z'n tweeën een beetje aan het klooien met liedjes. Want Gijs wilde heel graag, die had een soort verlanglijst met allemaal nummers die hij erin wilde. Dus zij waren al samen een beetje aan het muziek maken. En toen zei ik van, ga nu eens, zeg eens de tekst. En toen vroeg ik aan Jip of hij daar een beetje bij kon spelen. En toen dacht ik, eigenlijk dit is het. Dit is de vorm al. Dat vond ik zo mooi. Gewoon echt als een bandje. Ja. Met z'n tweetjes. Toen dacht ik, ja, dat vind ik eigenlijk de meest spannende vorm die ik er nu voor kan bedenken. En eigenlijk van daaruit zijn we gewoon blijven werken. En is dat boek echt op een andere manier vormgegeven? Want ik heb het boek nog steeds niet kunnen lezen. Ik wil het heel graag. Maar er sprak iemand die het wel had gelezen. En die kon zich er totaal geen voorstelling bij maken. Wat? Zonder rolstoel? Ja. Maar hoe dan? Maar goed, we kunnen hem even laten horen trouwens. Want jullie waren samen bij Galit en Sophie. Ja, Gijs was daar. Of Gijs was daar. Ja. En we kunnen even laten horen hoe het klinkt. Mm. In de mij toegewezen enclave, in dit oord, waar ik wederrechtelijk in hechtenis word gehouden. People try to put me down, just because I get around. I'm not trying to cause a big sensation, I'm just talking about my generation. This is my generation. I'm talking about my generation, baby. Why don't you just all fade away? Don't try to dig what we all say. Why am I so awful cold? I hope I die before I get old. Ja, het is hem echt, Gijs Schot van Naschot. Ja, het is, hij geniet er ook zo van. Ja, hij vindt het echt. Het was natuurlijk ook zijn plan, hè? Hij had het boek gelezen in coronatijd. En hij dacht, het was echt helemaal zijn idee. Mm-hmm. Dus hij is naar Ivo gegaan en heeft gevraagd. Ivo van Hoven. Mm-hmm. Heeft gevraagd: mogen we de rechten en mag ik het bewerken voor een solo? En het komt helemaal uit zijn hart. Het is echt helemaal wat hij wilde. En dat zie je ook als hij het speelt. Hij heeft zich zo ontzettend mee verbonden. En hoe jij daar later bij kwam, daar hebben we het zo over. Ik meld even dat we zo dadelijk even kijken hoe het bij Ajax is. Speelt tegen Fortuna Sittard. En Richard van der Made levert commentaar. Dat horen we later. De tegel ligt daar, Maria Kraakman. Ja, met de vraag of die beschreven kan worden. En ik meld ook nog maar even dat we elk moment van de dag terug te horen zijn via onze eigen Kunststof podcast. En op dit moment zijn we ook te zien op nporadio1.nl. En voor de mensen die later zijn ingeschakeld. Maria Kraakman is de gast. Een van de beste acteurs van haar generatie. En ik ben niet de enige die dat zegt. Nadat je, het was 1998, hè, dat je afstudeerde in Arnhem aan een toneelschool. En daarna had je eigenlijk al vrij snel succes in het theater en op het filmdoek. Want je kreeg al vrij snel een gouden kalf. Twee keer heb je zelfs een gouden kalf gehad. Ja, inderdaad. Ja. Lekker, hè, zo'n rijtje. En dan nominaties voor de Theodor. En uiteindelijk heb je die ook gewonnen. Belangrijkste toneelprijs voor Orlando bij toneelgroep Oostpool. Ja. En na de Warme Winkel en Oostpool ging je naar het grote stadstheater. Te weten in de hoofdstad Ita. Ja. Waar toch ook mensen verbaasd van opkeken. Maar je hebt het gedaan. Ja. Ja. In 2015? Ja, in 2015 ben ik daar begonnen. Toen het nog toneelgroep Amsterdam was. Ja. En nu zijn het spannende tijden. Want en je bent zelf in een groot ensemblestuk te zien. De Dokter. Ja. Gaan we het ook nog over hebben. Maar je bent gedebuteerd als regisseur bij ITA. Je hebt wel één keer eerder regie gedaan. Ja. Maar nu voor het eerst bij ITA. Cliënt E. Buske. Een bewerking van Libris-winnaar Jeroen Brouwers. Ja. En we hadden het net al heel even een beetje over hoe het allemaal begon. Mm-hmm. Het was dus een grote wens van Gijs. Ja. En die meldde dat bij Ivo van Hoven. Artistiek leider van ITA. En die kwam bij jou. Ja. Van, wil jij de regie doen? En jouw mond viel open, kan ik me zo voorstellen. Ja, ik verslikte me letterlijk in mijn thee. Het was echt, we zaten buiten bij op het Leidseplein bij de brasserie. En ik had het totaal niet zien aankomen. Want ik dacht, Ivo had gevraagd, wil je even een glas komen drinken? Toen zat ik, oké, wat zou het kunnen zijn? Toen dacht ik, nou, waarschijnlijk moet ik iemand overnemen in een herneming van het een of het ander. Mm-hmm. Dus ik had me al tot de tanden gewapend. Ja, precies, dat ik dat zijn niet nooit wilde. Ja, echt. Maar toen kwam dit. En dat had ik echt. Nou, dat zag ik gewoon letterlijk echt niet aankomen. En En wat was zijn idee er dan over? Dat jij plotseling als regisseur in de ring zou verschijnen? Ja, eerlijk gezegd heb ik daar niet naar gevraagd. Ik heb het gewoon vrij snel, soort van heel erg nuchter gedacht. Nou, oké, okay, goed. Prima, blijkbaar, Ivo. Blijkbaar, ik zal daar eens over nadenken. Ja, ik ga daar gewoon heel serieus over nadenken. Dat is blijkbaar nu wat ik mag doen van het universum. Dus, maar ik moest er wel echt over nadenken. Ook omdat het zo van Gijs was, het hele project. En ik dacht, stel dan dat ik hele andere ideeën daarover heb. Mm-hmm. Dan wordt dat alleen maar een naar traject. Dan moeten we niet willen. Dus ik heb eerst heel veel met Gijs gesproken. En Gijs had een bewerking gemaakt al van het boek. En dat was ongeveer 60 pagina's. Dus daar moest nog wat uit. En toen hebben we bedacht van, nou, dan ga ik schrappingsvoorstellen doen. En dan kunnen we op die manier een beetje kijken of we er hetzelfde over denken. Hoe zit met de irritatiefactor? Ja, ja, en ook gewoon inhoudelijk. Van zijn we het mee eens met wat eruit kan? Ja. Dus dat hebben we. En dat ging eigenlijk heel goed. En toen had ik ook dus nog, want ik wist dat Gijs graag wilde zingen en ook een muzikant erbij wilde. En toen dacht ik, ja, ik wil eigenlijk Jip. Omdat Jip een jonge acteur is. En ik vond dat mooi, dat er dan een jonge man ook in de ruimte zou zijn. Ja, want dat zei je net ook heel expliciet. Ik wilde wel dat er een jonge man ook in de ruimte zou zijn. Ja, een soort viriele, jonge gast nog. Die het allemaal nog wel in huis heeft, wat Buske niet heeft. Maar die ook de verpleegster zou kunnen zijn. Ik noemde het altijd zijn spirit animal. Dus eigenlijk iemand ook. En ook een stervensbegeleider. Iemand die hem eigenlijk helpt. Nog op weg naar de dood. En het grote loslaten van alles. En Jip kon al die figuren zijn. Ook omdat het een acteur is. Dus hij weet heel goed welke gedaante die kan aannemen. En daar heeft hij gewoon heel veel theatraal inzicht. En het is een goede muzikant. En hij kan heel goed met Gijs. Ja, dus je had eigenlijk gewoon twee hele goede mannen bij elkaar. Ja. Jong en oud, muzikant. Ja. Terwijl Gijs wilde zingen. Ja, Gijs wilde heel graag zingen. En Gijs vond dus Jip ook een heel goed idee. Dus toen dacht ik, nou, volgens mij kunnen we wel vertrekken. Kan het wel wat worden. Ja. En die viriliteiten die je net noemde. De jonge man die je erin wilde. Maar Gijs is een behoorlijk goede acteur. Want die speelt ook een hele jonge viriele man. Ja, Daar opent het eigenlijk mee. Dat is eigenlijk. Dat wisten we eigenlijk al vanaf het begin. Dat we met dat nummer wilden openen. Dus Man is Boy. Mm-hmm. Van Muddy Waters. Een van de favorieten van Gijs Scholten van Assen. Ja. Ja. En hij. Ja, toen hij dat begon te zingen, ik moest ook gewoon vreselijk lachen. Ik vind het gewoon zo grappig. Waarom moest je dus zo lachen? Dat je cliënt E. Buske gaat spelen over een man in een rolstoel. Een demente man die niet meer praat. Doet alsof hij doof is. Niet meer kan staan. En dat je dan alles verwacht behalve dat nummer eigenlijk. En dat vond ik gewoon heel. Ja, daar kreeg ik hele goede energie van. Ik dacht, dit wil ik. Zo wil ik beginnen. Met die energie en die levenskracht. Echt alsof iemand. Ja, dat hoor je toch ook wel eens? Dat bloemen of die gaan sterven. Of dat die nog één keer zo allemaal zaad zo loslaten. En dan. Ja, het gaat echt over nog iets achter willen laten, eigenlijk. Ja, en dat is heel krachtig. Ja, een heel krachtig beeld. En het is vol energie, wat jij ook zegt. Ja. En dat krijg je ook, terwijl je dat totaal niet verwacht. Nee. Als je naar een voorstelling gaat over cliënt E. Buske. Precies. Nou, nu wel dan. Ja, jammer. Die weten het wel. Maar ja, goed. Maar goed, niet iedereen stelde het op prijs. Want ik werd bijna boos toen ik zag dat de NRC-recensent, een hele jonge recensent, zei van, wat zegt hij? Arrogant gedoe van een oude witte boomer en niet interessant. Trouwens, dat is toch irritant als een recensie dan gewoon of middelmatig is. En dat je dan denkt, en dan blijkt het gewoon heel goed te zijn. Maar goed. Ja, ik denk dat die recensent, die kijkt heel erg door die bril. Dus dat is, in die tijd leven we ook. Je kijkt gewoon door de bril die je wil. En daar heeft hij ook het volste recht toe. Tuurlijk. Maar nou ben jij ook nog niet zo oud, Maria Kraakman. Pas 45. Ik ben nog geen boomer. Maar nog geen, zeker geen boomer. Waarom intrigeert dit onderwerp jou? omdat het, wat ik er het allermooiste aan vind, is de vrijheid van je gedachten. En de, eigenlijk de pot goud die je in je hoofd hebt. En dat daar niemand bij kan komen. Dat vind ik zo'n ontzettende mooie, troostende gedachte. Dat we van binnen allemaal zo rijk zijn. En dan hoef je echt niet een schrijver als Jeroen Brouwers te zijn om al die gedachten te hebben. Mm-hmm. Die hebben we allemaal. En dat vind ik, ja, dat vond ik zelf persoonlijk het allermooiste van dit boek. Ja. Nou is er maar één die het zo kan verwoorden. En dat is dan Jeroen Brouwers. Ja. En dan ook uit de mond van Gijs Scholt. Maar ja. We gaan heel even naar Ajax. Fortuna Sittard. Richard van der Maden. Het was al 3-0, toch? Mm-hmm. Ja, dat is nog steeds de tussenstand. We zijn net begonnen, 2 minuten geleden aan de tweede helft in Limburg. Want het is Fortuna dat thuis speelt tegen Ajax. 0-3 staat op het scorebord. Doelpunten van Berghuizen, Mazraoui en de 3-0 via Tadic. Goals die allemaal makkelijk vielen. De 1-0 van Berghuizen was wat ongelukkig. Want daar zat Ben Rienstra, de middenvelder van Fortuna, nog aan. En zo plofte de bal zo simpeltjes voor de voeten van Berghuizen. En die wist daar wel raad mee. Is overigens Berghuis achtergebleven in de kleedkamer. Mohamed Kudus is als aanvaller. Vallende middenvelder door Erik ten Hag, de trainer van Ajax, binnen de lijnen gebracht. Kudus nu probeert de bal te verplaatsen naar Tadic. Balverlies bij Fortuna. Dan een duel met Roel Jansen. Die gaat er vaak wel hard in bij Anthony. Dat zou wel eens een gele kaart op kunnen leveren. En zo is het inderdaad Jochem Kamphuis. Hij is de scheidsrechter en hij geeft Jansen de eerste gele kaart van deze wedstrijd. Fortuna heeft het moeilijk, verloor de laatste 2 wedstrijden ook al van Sparta en afgelopen zaterdag van Heerenveen. Het verhaal van Ajax mag bekend zijn. Veel doelpunten tegen Cambuur, 9-0. Europees gaat het ook uitstekend. De ploeg van Erik ten Hag is in vorm. Brede selectie. Ten Hag kan ook heel makkelijk doorwisselen. Kudus is nu binnen de lijnen gebracht. En ik denk dat er nog veel meer nieuwe spelers zullen gaan volgen. Want 3-0, ja, je bent eigenlijk al geneigd te zeggen aan het begin zo van de tweede helft. Deze wedstrijd is beslist. Fortuna zonder Sian Fleming ook nog eens kan weinig uitrichten in de aanval. Is eigenlijk machteloos. En Ajax met Per Schuurs overigens onverwacht in de basis. Omdat Timber niet helemaal fit was. De Limburger die hier een groot verleden heeft bij Fortuna. Ajax is herenmeester in deze wedstrijd en staat dus ruim met 3-0 voor in Sittard. Goed, we horen je later, Richard van der Maden. Zo knap vind ik dat altijd. Nou, ik wou net even zo helemaal stralend luisteren. Ja. Over verbeelding gesproken, nou, inderdaad, voetbal ja. op de radio. Ja, ik luister het eigenlijk altijd liever op de radio. Ja, voetbal. Ik ook. Ja. Want dan dringt het ook beter tot mij door, gek genoeg. Ja. Heb jij het ook? Ja, zeker. Ja. Nou ja, daar hadden we het eigenlijk ook net over. En jij bent een Ajax-liefhebber? Ja. Ajax-ziet, zeg je dan, geloof ik. Ga je ook naar de wedstrijden? Ik ben er nooit geweest. Ik wil dat nog een keer heel graag. Eén keer moet de eerste keer zijn. Ja, ik wil dat wel heel graag, ja. Ja. Nog even over het feit dat je dit graag wilde doen. Hè? Je noemde de taal, maar ook, en je formuleerde dat heel mooi, of je beschreef het heel mooi, wat de kracht van wat daar in dat hoofd zit, terwijl je vastgegest zit in je rolstoel. Ja, ja. Ja, dat is volgens mij dat is onze echte rijkdom, eigenlijk. Dat is ook hoe jij je brein ervaart? Dat zeker. Ik vind dat echt iets. Mijn vriend die is schrijver, dus die kan dat dan heel mooi zeggen. En die heeft het dan over de pot met goud die in je hoofd zit. Mm-hmm. En dat is ook niet voor niets. Betalen bedrijven als Google en Facebook daar gewoon geld voor. Mm-hmm. Iedereen wil weten eigenlijk wat er in je hoofd zit. Ja. Iedereen wil daarbij komen. Wat daar omgaat in wat je hoofd. Wat daarin omgaat, ja. En dat is. En ik vind echt een groot goed dat je dat dus voor jezelf mag houden. En dat gewoon een geheim is. Dat vind ik echt iets moois. En dat een schrijver in staat is om dat geheim dan te openbaren. Ja, en ja. daar dan dit mee te doen. Ja. En dat we daar allemaal getuigen van zijn. Ja, en wat dat vervolgens ook weer dus met al die mensen doet die dat lezen. Die hebben er ook weer hun eigen ideeën bij. En zo ook in het theater. Heb jij dus besloten, oké, ik ga het doen. Je hebt er even over nagedacht. En nadat de vraag kwam van Ivo van Hoven. Maar wat voor soort acteur moet je zijn om ook te kunnen of te willen regisseren? Nou, ik dacht altijd, als ik bij acteren dacht ik altijd, oh, ik kom er zo lastig in de situatie. Maar achteraf, nu ik begrijp, nu ik dus ook een beetje heb geregisseerd, ik heb namelijk altijd een overzicht over het geheel en mijn eigen rol daarin. Dus ik ga vrij laat pas helemaal in mijn eigen rol. Dus ik benader ook een rol niet vanuit psychologie of fysiek wel. Ik zoek altijd wel een fysieke ingang, maar ik weet altijd heel goed waar ik in sta. Dat is voor mij ook de belangrijkste ingang, dat ik weet welke taal de regisseur spreekt. Dan heb ik het over vormtaal. Dus je bekijkt het stuk, als ik het goed begrijp, eerst als geheel. Ja. En vanuit dat geheel bedenk jij wat voor radar jij bent. Precies. Om het. Dat is een totaal andere ingang dan de meeste acteurs doen. Ja. Toch? Of nou ja, er zullen ongetwijfeld meerdere zijn hoor, die dat doen. Maar het is. En ik dacht altijd een lastig iets was qua bagage als acteur. Want daar liep je ook wel eens tegenaan. Ja, of dat je zo. Andere ziet hij dan meteen zo de folder in en lekker met huilen en van alles. En dat heb ik dan helemaal niet. Ik moet echt helemaal via het geheel. En dan heel langzaam kom ik in hetgene wat ik moet doen daarbinnen. Dus ik denk dat ik zo'n acteur ben. En dat dus voor regisseren wel weer handig is. Ja. Ja, dat een pre is. Maar wist Ivo van Hoven dat bijvoorbeeld? Dat jij op die manier in het spel zit? Ja, ik denk dat Ivo dat wel gesignaleerd heeft. Of dat zij ook heeft dat wel eens gezegd. Van je hebt ook een theatraal inzicht. Dus je weet, ik hoef jou eigenlijk nooit te vertellen waar je moet opkomen. Of waar je moet gaan staan. Dat weet je zelf al. En ook omdat Gijs met muziek wilde werken. En ik heb eigenlijk alle stukken die ik met Ivo heb gedaan. Dat was allemaal ook met Harry de Wit als muzikant. En componist. En componist, ja. En ik heb heel veel affiniteit met muziektheater. Dus ik denk ook wel dat hij dat al wist. En nou, de warme winkel was toch ook vaak met muziek, of niet? Ja. Ja. En trouwens, Gijs Scholten van Aschat, bij Orkater was natuurlijk ook altijd veel muziek. Ja. We stelden natuurlijk ook aan Gijs de vraag van wat voor soort regisseur onze Maria Kraakman dan? En hij zegt, ze is heel beslist, onderzoekend, zuiver. Alle overbodigheid eruit snoeiend. Ze ging heel erg uit van de taal, maar dat stelde je net ook. En die wilde ze in ere laten. Ze is heel recht door zee, direct. Heel geconcentreerd ook en heel erg smaakvol. Ze is heel duidelijk in wat ze wil. En je hoeft je bij haar niet af te vragen of er iets anders achter zit. Ze wil gewoon dat het goed is. Ik vond af en toe wel een beetje dat ze te direct was, dan voelde ik me een beetje aangevallen. Dan zet ze heel snel, nee, niet dit, maar ze is nou eenmaal zo. Dus dat werd geen probleem. Oh, klopt. Je herkent het allemaal onmiddellijk. Ja, ik herken het helemaal, ja, zeker. Ja, ik ben heel direct. En ik ben ook heel ongeduldig. Dus en ik kan er gewoon niet, als het niet is wat ik bedoel, dan zeg ik meteen stop maar, want dit is niet wat ik bedoel. Dus daar kan ik heel lang naar kijken, maar kan ik ook niet doen. Dus, en ik weet, dat heb ik wel van meerdere collega's gehoord, dat kan best wel hard zijn. Ik kan hard overkomen. Maar daar zit je verder niet zo heel erg mee als ik zo naar je kijk. Jawel, ik zou best willen dat dat niet zo was. Dus vind ik niet per se. Dat is niet iets waar ik heel trots op ben. Nee. Maar ja, nou ja, wat ga je zeggen? De aard van het is nou helemaal zo. Ik bedoel het dus nooit persoonlijk. Dat is, het is nooit van mij een persoonlijke aanval op iemand. Het is gewoon echt, ik ben altijd bezig met het werk. En, juist omdat je vanuit het geheel kijkt en dan heel goed weet van, oh, dit is wat het moet zijn. En als jij nu dit doet en jij dat, dan zou je toch zeggen van, nou, dat is een geboren regisseur, ga vooral verder. Ja, maar dat weet ik nog niet hoor. Ik had er wel ook booster echt wel. Qua intensiteit was het voor mij wel maximaal. Ik zou het niet constant kunnen doen. Nee. Want het vraagt echt iets anders. Het vraagt heel veel. Het kost heel veel energie. En ik dacht dan ook van, volgens mij gaat het wel goed. En dan zat ik 's avonds thuis op de bank en dan kreeg ik ineens een soort mega hartklopping. Oh ja, echt? Volgens mij gaat het echt helemaal niet goed. Zo? Volgens mij vind ik het veel spannender dan dat ik denk. Maar je bent toch de hele tijd je staande aan het houden. Of je moet ook gewoon de indruk wekken dat je weet waar je mee bezig bent. Dus, maar als je dan weer een beetje een goede actrice bent, dan kun dan je die indruk weer, ook heel kan goed. Kan ik die indruk wel weer. Goed, we luisteren heel even naar het nieuws. En dan praten we verder over dit regieavontuur. En hoe dit verder verloopt in het leven van Maria Kraak. Ja. NPO Radio 1. 8 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, gaat met de gemeente Leeuwarden afspraken maken voor een noodopvang. Half oktober moeten 600 asielzoekers terecht kunnen in het evenementencomplex WTC Expo. In de provincie Groningen zijn al afspraken gemaakt over de opvang van 150 asielzoekers in een voormalig hotel in Farnsum. De opvang is bedoeld voor vluchtelingen uit verschillende landen en met name voor gezinnen en kinderen en familieleden van asielzoekers die al een verblijfsvergunning hebben. Partijen in de Tweede Kamer hebben Prinsjesdag aangegrepen om nog eens te zeggen dat er snel een missionair kabinet moet komen. Ze zeggen dat de problemen die de koning in de troonrede benoemde, zoals het klimaat en de woningnood, alleen goed kunnen worden aangepakt als er snel een nieuw kabinet is. Demissionair premier Rutte vindt dat ook en zei dat de miljoenennota een begroting is die alleen het hoogst noodzakelijke doet. Rutte verwacht dat in de formatie snel een doorbraak mogelijk is, mogelijk zelfs komende week. De QR-code van de Franse president Macron is door onbekenden via sociale media verspreid. Daarmee zijn zijn voor- en achternaam te zien en zijn geboortedatum. Ook is te lezen dat hij is gevaccineerd met Pfizer. Het kantoor van de president bevestigt dat het document echt is en zegt dat het uit een database is gehaald, al dan niet expres. Franse zorgmedewerkers hebben toegang tot de vaccinatiegegevens van alle Fransen. En president Biden heeft in zijn toespraak in de algemene vergadering van de Verenigde Naties opgeroepen tot meer en betere internationale samenwerking. Als de drie grootste bedreigingen van de mensheid noemde Biden op de jaarlijkse bijeenkomst van regeringsleiders klimaatverandering, de coronacrisis en de toename van nucleaire wapens. Met dat laatste doelde hij expliciet op Iran en hij zei erbij dat de VS niet op zoek is naar een nieuwe koude oorlog. Het weer droog, vannacht mogelijk een mistbank bij 6 tot 10 graden. Morgen meer zon en 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie. Er staan nog files op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Voor Delft een kwartier vertraging door een ongeluk. De afrit staat dicht en er zijn 2 rijstroken dicht. Er is ook een ongeluk gebeurd op de Ring van Amsterdam, de A10 Noord richting Amersfoort. Tussen afrit Volendam en Zeeburg is de vertraging 21 minuten. Kunststof. Actrice Maria Kraakman is te gast en er zijn spannende dingen gaande, want ze is op dit moment te zien in de voorstelling De Dokter, maar heeft ook haar regiedebuut gemaakt, allebei bij ITA. Je hebt cliënt E. Busken geregisseerd. En dan ook nog eens met steracteur Gijs Schotten van Aanschat. Liberus weer naar Jeroen Brouwers, dus niet de minste. Nee. Maar met Gijs ga je al jaren terug. Jullie speelden natuurlijk samen het jaar van de Kreeft trouwens. Ja. Ook een boekbewerking, Hugo Claus. En daar kwamen jullie elkaar heel nader, zal ik maar zeggen. Hoe is dat dan juist een pre om hem te regisseren? Of heeft dat ook iets ongemakkelijks? Omdat je zo elkaar zo goed kent, in elk geval als collega's ook. Ik denk dat het wel een pre is eigenlijk. Ja? Ja, want we zijn niet zo bang om elkaar te kwetsen of... We hoeven niet super voorzichtig te zijn met elkaar. Want dat doe je immers ook al wel in de voorstelling als je samen een stuk... Ja, en je bent, nogmaals, wat ik ook net zei, ik zie het altijd als werk. Dus je bent nooit elkaar persoonlijk aan het aanvallen. Maar je bent gewoon, je wil allebei het allerbeste. En ik weet van Gijs dat hij dat ook wil. We konden dat eigenlijk heel goed. We moesten er wel even over spreken van tevoren. Ik moest ook echt aan hem vragen van, denk je dan dat je mij... vertrouwd. Mm-hmm. Want misschien ga ik wel hele gekke keuzes maken voor jou. En toen zei hij, ja, ik denk het wel. Ja, want het was voor hem ook onverwacht. Hij zag hem ook niet aankomen. Hij zag hem niet aankomen. Nee, ik denk niet dat hij mij überhaupt op een lijstje had staan. Nee. Dus ik kan me ook best voorstellen dat het voor hem even dat hij best terughoudend is geweest. Net zoals ik dat ook was. Ja. Nu gaan jullie nog langer terug. Want het is denk ik inmiddels 20 jaar geleden... dat jullie samen in Ivanov speelden. Ja. Ja, en daar gebeurden speciale dingen, heb ik me laten vertellen. Jouw kennismaking met Gijs Tijdens de repetitie? Ja, eigenlijk. Ik viel in voor een actrice die kon de rol helaas niet afmaken. Dus toen mocht ik het doen. En je was nog jong, hè? Ik was jong. Ik was echt 2 jaar van school of zo. En ik hoorde. Het was met Frans Dreyers, waar ik al een regisseur, theaterregisseur, waar ik al eerder mee had gewerkt. Art en Pro, ja. En voor mij was het een hele grote kans. En ik was heel erg onder de indruk dat ik dat mocht doen. En ook dus met Gijs. Ja, die kende ik gewoon van televisieseries. Pleidooi waarschijnlijk. Pleidooi, inderdaad. Mm-hmm. En bij nader inzien, geloof ja, ik. Ja, ja. En van natuurlijk van toneel. En ja, ik was heel erg onder de indruk gewoon van dat ik dat mocht doen. En dat ik met hem mocht spelen en het in het repeteren was ook echt een warm bad om met hem te spelen, omdat hij gewoon heel goed is. Dus hij leidt je eigenlijk gewoon. Als jonge actrice, ik wist nog niet zoveel. Dus elke keuze die je dan moet maken in je spel is gewoon spannend. Maar hij leidde me eigenlijk gewoon. Ja. Dus dat was heel prettig. Maar toen gingen we natuurlijk spelen. En Gijs, ja, die ging zo iedere avond zichzelf meer vermaken tijdens de voorstelling. En wij noemen dat dan schmieren. Ja. En daar was dus heel tijdens erg de voorstelling? Ja, tijdens de voorstelling. En wat is dan precies schmier? Ja, gewoon een beetje extra grapjes maken. Dat je weet waar de lach zit. En dat je eigenlijk uiteindelijk een beetje de inhoud ondergeschikt laat zijn aan de particuliere humor van een acteur per avond. En daar op een gegeven moment had ik het daar helemaal mee gehad. Ook omdat hij moest mij dan opvangen. Ik moest vallen, ik moest mezelf laten vallen en hij moest mij opvangen. Maar hij was gewoon letterlijk naar het publiek aan het kijken. toen viel ik. Dus toen gewoon op de grond? Ja, toen viel ik op de grond. En toen Wat ben ik zo gruwelijk. Toen ben ik echt zo woedend naar zijn kleedkamer. Echt huilend van woede, van dat hij dat absoluut niet kon maken. En ik was het ook net van school. Ik was heel principieel. Eigenlijk nog steeds. Maar toen nog erger. En stond ik echt tegen hem te voeteren. Met tranen in mijn ogen van woede. Dus zo onder de indruk was je dan ook weer niet. Je wilde je wel even laten zien. Ja. Nou ja, ik had gewoon mijn principes. Er wordt niet gesmeerd op het toneel. Nou ja, van ieder geval je moet er vertrouwen zijn. Waar zat de woede precies in? Nou, dat hij me dus liet vallen, letterlijk. Daar was ik echt heel boos over. En dat snap ik. Nou, en er ontstond ook in die hele voorstelling een soort van wie is het grappigst? En ja, daar was ik nog een beetje. Nog steeds eigenlijk wel. Dat vond ik gewoon niet kunnen. Ik had het er nog met Gijs over. Die zei dat vroeger veel erger was dan nu. Dat gesmier. Ja. Want wij spraken Gijs natuurlijk ook nog. En die zei, na afloop zei ze, dit doe je gewoon niet meer. Dus echt heel boos. Ja. En toen dacht ik, zo, dat is wel goed zeg. Wat een eigenzinnig type. Maria is niet om uit te poetsen. Oké, okay. Gelukkig maar. Dus, maar dan maak je dus wel indruk. Wat voor iemand was jij toen? Want je zegt, ja, toen nog was ik nog, wat zei je nou net? Serieuzer of principieel? Wat bedoel je daar eigenlijk mee? Principieel in welke zin? Nou, ik sta hier namens de regisseur. Ik sta hier als een soldaat in deze voorstelling een idee te bewaken van een regisseur. En ik vind dat iedereen zijn best moet doen om dat over te dragen. En je staat hier niet voor je lol, zeg maar. Ik bedoel, je moet wel speelplezier hebben, maar als iets. Als het belangrijker wordt of jij grappiger bent dan je andere mannelijke collega. Mannelijke collega. Ja, want het waren natuurlijk het waren gewoon de mannen die dat deden. En daar was ik dan heel woedend over. Maar ja, ik was. En het stomme was, ik ging ook meedoen. Dus ik ging ook smieren en ik ging ook proberen grapjes te maken. Maar ik kreeg dan op een lazer van de regisseur, omdat dat niet bij mijn rol paste in die voorstelling. En dus, misschien ook niet bij een actrice? Ja, dat zou ook nog Is dat zo toeval? Kunnen. Ik bedoel, doen mannen daar meer aan? Ik heb geen idee. Ik weet het Dit ook is niet, voor mij nee, een. Dat zou ik niet durven zeggen. Dat zou ik niet durven zeggen. Maar je hebt dus een hele serieuze en principiële opvatting als het over het spel gaat. En je noemt het zelfs dat je een soldaat bent in. Ja, zo zie ik dat altijd. Ja. Ja, of ik. Dat is waarom ik het doe. Of ik vind altijd als ik een regisseur goed vind en bewonder, dan wil ik helemaal begrijpen. En dan wil ik echt mijn best doen om die droom, om dat te belichamen en te verwezenlijken. En, En toen was ik ook gewoon net van school. En ja, dan heb je gewoon jong en principieel, ja. Idealistisch. En is dat misschien ook waarom acteren altijd voor jou bovenaan zou blijven staan? Of kan het ook zo zijn dat je jezelf in die rol ziet van die regisseur die het precies weet? En die het verhaal, haar visie op het verhaal, graag wil delen? Dat het bijna iets heiligs is, want dat is eigenlijk hoe je het beschrijft. Ja, zo zie ik het eigenlijk wel. Ik weet niet of ik mezelf al zo als regisseur zie. Want ik heb gewoon nog niet zoveel gedaan. Maar ik bewonder altijd een regisseur wel als hij of zij dat heel duidelijk kan maken. Mm-hmm. En als hij of zij dat heel goed weet. Dan wil ik echt heel ver gaan voor iemand. Dat vind ik heel... Want het helpt mij ook. Het helpt mij om andere wegen te bewandelen die ik misschien vanuit mezelf niet zou kiezen als acteur. En het is toch altijd ook een ontmoeting en een uitwisseling van ideeën. En word je dan verrast? Ik bedoel, is het ook een manier om jezelf steeds op een andere manier te leren kennen? Door steeds een andere personage aan te nemen? Of is dat iets anders? Je bedoelt een personage als acteur? Of? Ja, als acteur, ja, bedoel ik. Ja, zeker. Ja, want je moet eigenlijk... Dat is bijvoorbeeld bij de dokter. Mm-hmm. Dat moet je even uitleggen, de dokter. Groot ensemblestuk. Ja, een groot ensemblestuk. En eigenlijk spelen we allemaal niet wat we... Dus we hebben... Ja, hoe moet ik dat heel zeggen? Ingewikkeld om uit te leggen. Ik speel een witte, katholieke chirurg. Ja. Conservatieve man. Conservatieve man. Hij wordt ook wel antisemiet genoemd. Als je zoiets wil spelen, dan moet je dus door de ogen proberen te kijken van dat personage naar de scène. Het gaat er niet eens om dat je een kostuum aan hebt en een beetje doet als een man. Het gaat echt om dat je kijkt als een man. Dus dat is een beetje wat je vroeg, toch? Mm-hmm. Dus je leert jezelf op een andere manier kennen jezelf, dan. Want wat is mannelijk voor precies, jou? Precies, en je leert dus ook... Eigenlijk gaat het over empathie. Dat je leert kijken door de ogen van een ander. Ja. Even helemaal naar dat stuk, want dat is ook heel interessant. En echt, ik zou het iedereen aanraden om erheen te gaan. Het is echt een bijzonder stuk. Het is gebaseerd op professor Benardi van Schnitzler. Echt de jaren 10 van de vorige eeuw. Hè? Ja. En het is helemaal bewerkt en naar deze tijd gehaald. Ja. Op een hele slimme, spannende manier. Ja. En daarin wordt dus gespeeld met gender, met ras, met eigenlijk met alle issues die er zijn op dit moment. Maar niet op een... Niet belerend. Op een goedkope of belerende manier. Nee. Dus jij bent gewoon een man en dat neem je ook onmiddellijk aan. Ja. Zonder dat je nou een pruik op hebt of een snor hebt opgeplakt. Ja. Je bent gewoon een man. Ja. Waar zit hem dat dan eigenlijk in? Allereerst natuurlijk weer de taal. Het is gewoon de taal van de witte man. Ja, ook. Maar ook gewoon letterlijk dat ik een man genoemd word. Dus ik word aangesproken met hij. Dus dat is al, dan weet je eigenlijk al genoeg. Mm-hmm. En ook wel inderdaad omdat ik... ik weet niet of je het objectief... Als je het zou lezen dat je en je zou niet weten dat ik een man zou zijn... Of je dat dan zou... Door hoe ik praat, of je dat er dan uit zou halen. Maar wat was je vraag? Misschien even eerst het verhaaltje ook. Want het uitgangspunt is een interessante. Namelijk, er is een jonge patiënt van 14 jaar... Nou, vertel jij het. Misschien is dat handiger. Ja, het gaat over een... de dokter gaat over dokter Rut Wolf. Zij is een arts in een afdeling van een ziekenhuis. Het Elisabeth Instituut. En dat is een ziekenhuis gespecialiseerd in Alzheimer patiënten. Mm-hmm. En ook ze zijn al heel ver met het genezen van... Of het proberen te genezen van dementie. En zij is... op de intensive care als er een meisje wordt binnengebracht van 14 jaar... die bloedvergiftiging heeft als gevolg van een mislukte zwangerschapsonderbreking. En die dokter Wolf die besluit dat meisje op haar afdeling op te nemen. En dat meisje ligt op sterven. En dan komt er een priester. En die priester die zegt dat hij namens de ouders van het meisje daar is om de laatste sacramenten toe te dienen. Want de ouders zijn ver weg in het buitenland. Ja, de ouders die zijn... En weten van niks. Die weten van niks. Uh-huh. En die waren in het buitenland en inderdaad, die hebben dat die priester opgedragen. Maar die dokter Wolf, die wantrouwt dat. En die wil hem niet binnenlaten. En zij wil dat het meisje een vredig einde zal kennen. En voor die priester is een vredig einde juist dat hij er wel... De laatste sacramenten. Ja. En zij denkt dat het meisje er zo van in de war raakt... Ja. Dat het stervensproces... Ook omdat de zwangerschapsonderbreking... dat is natuurlijk een doodzonde. In de katholieke kerk. Dus dat is eigenlijk het uitgangspunt van het stuk. En zo krijg je allemaal mensen tegenover elkaar... Ja. Die allemaal iets vinden. En in het origineel is de dokter Wolf professor Bernardi. Ja. Een man dus. Ja. En in deze setting is het een vrouw. Ja. Hoe was het voor jou om... Want er gebeurt zoveel op dat vlak. Was jij daar trouwens al heel erg... Zat dat al heel erg in jouw hoofd? De Black Lives Matter, ja, zeker. Gender? Ja, ja, absoluut. Ik denk dat de laatste 2-3 jaar is dat dagelijks eigenlijk. Ja. Dat je tegenkomt of erover hebt. Dus daar, in die materie zat ik al wel... Wel vrij stevig. Mm-hmm. En hoe was het dan om nu op deze manier ermee te spelen eigenlijk? Want dat is wat jullie doen. Ja, ik vind het heel, heel bijzonder om het te spelen voor publiek. Omdat, wat ik net vertelde, wij spelen dus eigenlijk allemaal niet wie we ogenschijnlijk zijn. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld Ausgij Danus en Bart Slegers, die spelen allebei een personage van kleur. En Joy de Lima, die zelf van kleur is, die speelt een Joodse vrouw. En dit klinkt allemaal heel ingewikkeld. Het klinkt allemaal ingewikkeld, maar... Dat is het niet als je ernaar kijkt. Nee, en op een gegeven moment, je weet dat ook nog niet als publiek. En op een gegeven moment dan krijg je dat door... en dan word je dus ook geconfronteerd met je eigen aannames. We gaan even naar Fortuna Sittard. Even onderbreking. Ja. Fortuna Sittard, Ajax. Richard van der Malen. 74 minuten gevoetbald in Limburg. Het is 4-0 geworden voor Ajax. Mohamed Kudus, die in het begin van de tweede helft door Erik ten Hag binnen de lijnen werd gebracht, was het eindstation van een vloeiende aanval van Ajax. Balverlies op het middenveld bij Fortuna. Teki leverde zomaar in. En dan is Ajax levensgevaarlijk en meedogenloos. Worden dat soort foutjes afgestraft via Darami. Ook ingevallen bij de Amsterdammers. Tadic, hij met de voorzet. En Kudus uiteindelijk met de goal. En zo staat het 4-0. Wisselt Ten Hag zo dadelijk nog een keer. Fortuna heeft de spits eraf gehaald. Sambu. Ja, het kan allemaal met deze stand een kwartier nog te spelen. Fortuna weet dat het tegen dit soort ploegen, tegen het superieure Ajax op dit moment ook in de competitie en ook in de Champions League geen punten zal halen. En dat ze zich moeten gaan richten op ploegen zoals NEC binnenkort en andere teams die in de buurt staan van de Fortunezen. 15e op dit moment in de Eredivisie. En Ajax, ja, dat staat helemaal bovenaan. 22 doelpunten gemaakt. Eentje tegen. Daar komen er vandaag dus weer 4 bij. Ajax is ook vanavond gewoon weer een maatje te groot. In dit geval voor Fortuna. Het is in de tweede helft wel allemaal iets meer in evenwicht. Fortuna speelt zeker beter dan in de eerste helft. Maar heel veel kansen levert dat niet op voor de ploeg van Sjors Ulte. 0 dus nog voor de thuisploeg. En 4 voor Ajax. De laatste goal gemaakt door Mohamed Kudus. Het gaat lekker met de Ajax. Maria Kraakman, het is, de dokter is een ideeënstuk, hè, zoals je dat noemt. En toch raakt het je persoonlijk. Op wat voor manier raakt het jou persoonlijk, dit stuk? Wat gebeurt er met jou? Nou, ik ben eigenlijk voornamelijk heel erg geraakt in het kijken door de scènes tussen Jannie Goslinga, die dokter Rut Wolf speelt, mm-hmm. en Ilke Paddenburg, die speelt Sam. Dat is een meisje die is geboren als jongen. Maar die ziet zichzelf nu als meisje. En die wordt eigenlijk niet geaccepteerd door haar ouders thuis. Die ouders weten het ook niet eens, maar ze is ongelukkig thuis. En zij komt dus altijd bij die dokter, die hele strenge dokter, die zo echt een ijzige vrouw... Ja. Komt zij altijd een kille echt dame. Een kille vrouw. Echt mm-hmm. En zij komt altijd haar huiswerk maken bij die dokter. En de afwisseling van dus die ziekenhuisscènes die allemaal gaan over identiteitskaarten en dokters en kwesties. De kwesties en dingen. En dan die scènes afgewisseld met die rustige scènes tussen Jannie en Ilke, die heel erg mooi zijn geschreven en prachtig gespeeld. Ja, door allebei. Door allebei. Het is echt ja, hartverscheurend mooi. Mm-hmm. Dat raakte mij persoonlijk heel erg. Dus die band eigenlijk tussen die twee. En waar zit hem dat dan in? Ja, omdat zij zo kil is en dus ergens, je weet gewoon nooit hoe iemand echt is. Je weet het gewoon niet. Dus in het ziekenhuis, zij houdt denk ik zoveel van zichzelf verborgen. En met recht waarschijnlijk. Je komt er ook langzaam, kom je er ook achter dat ze zelf ook een abortus heeft ondergaan. Mm-hmm. En ik vind het gewoon heel mooi hoe meer maskers een personage op heeft, hoe mooier eigenlijk. Zij verbergt zich echt achter 100 schilden. En ja, ik vind het gewoon heel mooi dat in die scènes met dat meisje hoeft ze die niet te hebben. En of ze kan ook streng zeggen het meisje, maar de meisje vindt dat helemaal niet erg. Ja, en dat raakte mij heel erg. Maar nu kom je dus eigenlijk tot twee keer toe op het punt waarin je zegt van dat wat in dat hoofd zit, ja, wat daar eigenlijk wel, ja, gaat, ja, dat de geheimen toch. Ja. Ja, de ware, ja, misschien wel de ware identiteit van iemand. Ja. En ja, dat je het dus nooit echt, dat zei je net heel stellig, zeker weet. Nee. Wie er tegenover je zit. Nee, of, nee. Ja, je hebt mensen gewoon heel snel, heb je een oordeel over mensen. Toch? Dat, dat gebeurt gewoon heel nou, je snel. Je ziet iemand en je vindt al van alles. Ja, ja. En dat is waar de dokter ook echt over gaat. Over al die identiteitskaarten die wij hebben. Die we tegen onze borst houden. En af en toe spelen we er eentje. Mm-hmm. Weet je, wanneer het je uitkomt. En er zijn dus ook heel veel mensen die dat dus niet kunnen. Omdat die meteen worden beoordeeld. Bijvoorbeeld omdat ze van kleur zijn. Ja. Of omdat ze minder valide zijn. Of voorheen een jongen en nu een meisje. Ja. Precies, dus zeg maar de neutrale mens, in dit geval dus de dokter, die zegt, die in de veronderstelling leeft, ik ben geen identiteit, ik behoor niet tot de groep, ik ben dokter. Dat is wat ik ben. Ik ben een zuiver, ik ben een dokter. En ik wil verder nergens mee geassocieerd worden. Heeft ook wel iets, toch? Om zo heel duidelijk gewoon iets of iemand te zijn. Punt. Ja, ja, maar het is zeker in deze tijd, het is een privilege om dat te kunnen zeggen. Mm-hmm. En als je dat niet doorhebt, ja, dan mis je echt wel iets. Ja. Maar toneel is natuurlijk een wereld waarin je de hele tijd maskers draagt. En dat aan het uitventen bent. Sterker nog, het is je kracht om niet echt te laten zien, of juist wel te laten zien wie je bent. Ja, ik probeer zelf altijd wel te laten zien wie ik ben. Wie jij bent. Ja. Dus ik probeer wel echt me heel erg, ik probeer altijd mijn eigen mezelf er doorheen te laten schemeren. Al is het maar gewoon mijn plezier in het spelen. Mm-hmm. Maar ja, als je dan zo'n arts neemt, zo'n man. Ja, een dokter, Rogier Hartman. Een ja, antisemiet. Op wat voor manier laat je jezelf daar dan doorheen schemeren? Ja, omdat ik het gewoon zo leuk vind om te spelen. Ik weet niet. Ik kies altijd een fysieke ingang. Bij elke rol. Dus in dit geval in dit is geval geloof ik bij het beens. Ja. En kauwgom kauwen. Ja. Dat is iets wat me even helpt. Zeg maar. Als je van een script afgaat en je moet ineens iemand belichamen, dan weet ik echt bij God niet hoe ik moet staan. Dan voel ik me zo ongemakkelijk. Dus ik kies vrij snel. Kies ik gewoon iets waar ik me in ieder geval een klein beetje houvast aan heb. Een houding. Ja, een houding, letterlijk, ja. En dan van daaruit ga ik wel, dan ga ik alles uitdiepen en nuanceren. Maar dat is dan een beetje iets wat waar ik iets aan heb. Dus ja, in dit geval was dat dan wijdbeens. En ik heb één doorloop een keer met een bolletje sokken in mijn onderbroek gestaan. Toch weten hoe dat voelt. En? Ja, dat was wel grappig. Maar die had je daarna niet meer nodig? Nee, daarna had ik het niet meer nodig. En ik had het daarvoor ook al niet nodig. Maar ik dacht, ik wil het toch één keer doen. Gewoon eventjes één keertje. Was het gek? Nee, ik deed het vroeger als kind ook altijd. Wanneer? Gewoon jongetjes zijn of dan weer meisjes zijn. Ja, dus je speelt gewoon als kind toch met De rollen? Met rollen of Daar heb ik altijd mee geëxperimenteerd. Met, ik denk dat ik wel heel lang een jongetjesfase heb gehad. En toen weer een meisjesfase. En nu, ik denk dat ik rond mijn 30ste ook weer een jongetjesfase. Toen weer meisjes. Zo'n heel... Nou ja, je hebt ook wel iets van beide, toch? Ja. Ik vind jou nou niet het prototype van een vrouw. Nee, dat zo voel ik me ook niet. Androgyn, zou je jezelf zo omschrijven? Ja, misschien. Ja, ik weet niet. Ik zou kunnen, ja. Dat weet ik niet. Misschien wel. Ja, waarom zou je er weer een etiket op moeten plakken? Ja, precies. Dat kan ik nu ook zeggen. Nee, ik ben een dokter. Maar goed, de rol die zit dus al in jouw kern eigenlijk. Ja, eigenlijk dat wel, het lekker is om van alles te zijn. Nou ja, ik heb Orlando gespeeld. En Orlando is van Virginia Woolf. Waar je de Theodore voor hebt gewonnen, toch? Ja, maar en dat is iemand die letterlijk grensoverschrijdend is. Die is een meisje of een jongen tot zijn 16e. Dan verandert hij in een vrouw en leeft vervolgens 4 eeuwen. Onsterfelijk, ja. Man, vrouw. Ja, echt prachtig. Dat ze, ja. Ik zou willen dat ik. Nou ja, dat over die hele. Dat moest ik nog over denken. De gouden kalver, hè? Dat het dan nu. Dus geen onderscheid meer wordt gemaakt. Maar dan zou ik vanaf nu ook gewoon mannenrollen willen spelen. Ja, dat het er gewoon niet meer toe doet. Ja, als dat kan, dan wil ik ook gewoon. Daar zou je voor opteren. Ja, geef mij dan maar. Die bankier of die advocaat of weet ik veel wat, die militair. Je neemt ook gelijk de juiste houding aan, Maria. Dit is het moment waarop je armen over elkaar... Maar laat vrouwen dan ook mannen spelen. Ja. En andersom. Ik vind het een goed idee. Ja. Ik ben er wel klaar voor. Wat ga je op die tegel schrijven? Oh, ja, ik ga opschrijven... Nothing is lost forever. Dat is een zin uit Angels in America. Dat is een voorstelling die ik heb gespeeld. En ik speelde daar een vrouw die een klein beetje hallucineert en een beetje aan de valium verslaafd is. Mm-hmm. En die stelt zich zo voor dat dan de zielen van de doden, dat die opstijgen naar helemaal naar boven, letterlijk, naar de tropopauze. Mm-hmm. En dat die zielen samen O3-moleculen vormen en de ozonlaag dichten. En dan zegt ze, tot besluit zegt ze dus, niets gaat voor altijd verloren. Maar ik vind Nothing is Lost Forever een mooiere zin. Niets gaat voor altijd verloren, vind ik ook mooi. Ja. Dankjewel Maria Kraakman. Het gaat je goed en ik kijk uit naar je volgende regie. Die gaat er zeker komen, dat weet ik nou al. Nou, dankjewel. Zo dadelijk op deze zender, Langs de Lijn en Omstreken. Mooie avond verder, tot morgen. Dank mevrouw Kraakman. Morgen maken we plaats voor voetbal. Maar donderdag zijn we er weer met Jonas Staal. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Ahí está la cámara. Vanavond op NPO 2. De EO-doc The Mole Agents. Een Oscar-genomineerde documentaire over een 83-jarige spion die infiltreert in een bejaardentehuis. La microcamera. Wat is daar precies aan de hand? Kijk vanavond om 22:30 The Mole Agents bij de EO op NPO 2. Regiobank is al ruim 100 jaar de buurtzame bank en dat wordt gewaardeerd. In recent onderzoek van de Consumentenbond geven klanten Regiobank voor het 5e jaar op rij het hoogste cijfer, een 9,7. Ook voor internet en mobiel bankieren en service krijgen we de hoogste waardering van alle banken. Ook bankieren bij de bank in de buurt? Kijk op regiobank.nl voor een zelfstandig adviseur bij u in de buurt. Regiobank, de buurtzame bank. De Vriendenloterij en de Bankgiroloterij gaan voortaan verder als de Vriendenloterij. Met de grootste prijzenpot ooit. En om dat te vieren doen we nu iets wat we nog nooit hebben gedaan. We verdubbelen de geldprijzen. Dus elke uur niet 1000, maar 2000 euro. Elke dag nu 20.000 euro. Elke week 200.000 euro. En nu met een hoofdprijs van niet 1, maar 2 miljoen euro. Ga dus snel, dubbel snel, naar vriendenloterij.nl. En doe ook mee. 18 plus speelbewust. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Als je lekker beweegt, beweegt je wereld met je mee. Daarom is VitaPro supporter van bewegen. Vul je voeding aan met VitaPro en ondersteun je gewrichten met Boswellia serrata. Bestel VitaPro nu met 50% korting op vitapro.nl.